بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الاضطجاع بعدها، باب د په بیان د دې کې چې د سنت الفجر نرستو اڑخ لگول او لگ آرام کول. په دې مسله کې د اهل علم شپږ اقوال دي چې د سار د سنت و نفس ډډه لگول او لغون ته آرام کول د دې سه حکم دی. زګه په دې باب کې به مصنف رحمت الله علیه صحیح حدیث ذکر کی چې د سنت الفجر نه بعد به رسول الله صلی الله علیه وسلم لګډډه والا او آرام به کولو. نو دا لک پرې وتل، اڑخ لګول، ډډه وال، دا سه حکم لري او د دې صحیحیت ته. اول قول دا دی چې دا مشروع عمل دی په طریقې د استحباب باندې. په صحابه اکرامو کې دا مذهب او په دې باندې به فتوا ورکول ابو موسی اشعری، رافع ابن خدیج، انس ابن مالک، ابو هريره رضی الله عنهم. دارنګه دا په ائمو کې مذهب دی د امام شافعی رحمه الله چې دا مستحب طریقه ده چې د سار سنت څوک وکړي نو ورپسې دی لږ اضطجاع او ډډو لګوي. دویم قول دا دی چې دا واجب او فرض دی، خامخا به انسان دا ډډه لګوي، ځکه په دې باب کې به روایت راشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی. خو هغه ځای کې به ذکر کو چې د امر او د قول کوم روایت راغلی هغه ثابت نه دی، فعل د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت دی چې د سنت الفجر نه پس به ډډه لګولا. نو د وجوب او د افتراز دا قول چې دی، دا د اهل ظواهر دی. دغه امر د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په وجوب باندې حمل کړی. دریم قول دا دی چې دا مکروه او بدعت دی. په صحابه اکرامو کې دا مذهب منسوب دی عبد الله ابن مسعود او عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما لا، خدا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما قول مختلف نه. داغنا استحباب هم نقل له، دارنګ داغنا ترکم نقل له چې دا استجاع بین کولا. د ابن مسعود رضی الله عنه اثر په ابن ابي شيبه کې، ابن ابي شيبه رحمت الله عليه په المصنف کې راوړی چې ما بال الرجل اذا صلى الركعتين يتمعك كما تتمعك الدابه او الحمار اذا سلم فقد فصل. سهل الذي يسري كل چې دا دوه رکعات موضوع کې نو دی بیا دا سیر غړي لکه زناور او خر چې غړي، بس سلام چې وګرځول دا د پاره فصل له بین السنه والفريضه. دارنګ د ابن عمر رضی الله عنهما نه امام ابن ابي شيبه پال مصنف کې پر روایت د مجاهد سره نقل کړي چې زور سره په سفر او حضر کې مرګره وم، فما رايته اضطجع بعد ركعتي الفجر. دارنګي سعيد ابن المسيب رحمه الله عليه وراى رجلا يضطجع بعد الركعتين فقال احسبوه. سعيد ابن المسيب رحمه الله او سره وکړو چې د سنت نه پسې ډډه والا، نو شاګردانو له وی په ګټو باندې ولي. دارنګي د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نم په مصنف د ابن ابي شيبه کې راغلي چې کان يحسب من يفعله في المسجد، جمعات کې چې بسوګ د سنت نه پسو د کېدو نو په گیټو باندې به وښتو. دا په مسله کې دریم قول له. سلورم قول دا دی چې دا خلاف اولادی. ابن ابي شيبه د حسن بصري قول ذکر کړی چې لا يعجبه الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، پنځم قول بعض اهل علم تفریقه او تفصیل کړي چې قیام الليل سوکو کی او ستړی نو غد پاره مستحب دی چې لګه استراحه وکي، او کنه چې قیام الليل نې کړي نو غد پاره بیا مستحب نه دی. شپږم قول په دې مسله کې دا دی چې دا اضطجاع مقصود لذاته نه ده، بلکې مقصود په دې سره د سنت الفجر او د فریضې په منس کې فصل او جداوال را وستل دي. دا امام بیهقی د امام شافعی رحمت الله علیه نقل کړي چې اصل کې مقصود لذاته دا اضطجاع نه ده، بلکې مقصود په دې سره دا ده چې د سنت الفجر او د فریضې په منس کې فصل او جداوال را وسته شي. نو کدا فصل په دې سره راغې او قبل سره راغې نو دا دواړه جایز دي. کم علما چې د دې د مشروعیت قائل نه دي نو هغه د احادیث الباب نه دا جواب کوي، په دې باب کې چې کم احادیث دي یو خود امر دا روایت ثابت نه نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی چې کله یو تن په تاسو کې موضوع کی فلیطج علی یمینه، نو سنت نه پس دې په خي طرف باندې بیا ډډو لګی، دا امر نه ثابت. دویم جواب دا کوي چې په دې احادیثو کې یو قسم استراب راغلی، باز راویان د رسول الله صلی الله علیه وسلم فعل نقل کوي او بعضی د رسول الله صلی الله علیه وسلم فعل نقل کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم سنت وکړ نو بیا به ډډه لګوله. خو دې کې اضطراب او تعارض نشته، صحیح روایت دا دي چې د نبی صلی الله علیه وسلم فعل داو او د قول روایت نه ثابت. درم جواب دا ذکر کړي چې په احادیثو کې دا اضطراب راغلی، بعض روایتو کې چې دا استجاع به رسول الله صلی الله علیه وسلم کول نو دا به قبل رکعت الفجر، او په بعض کې دا راغلی چې دا به بعد رکعت الفجر. نو یو روایت کې راغلی چې د سار د سنتو نه مخکې به ډډه لګول چې تهجد به وکړ، او بل کې دي چې د سنتو نه رستو. نو په دې کې څه تعارض نشته، دواړه ثابت دي، د سنتو نه مخکې به کله ډډه لګول کله د سنتو نه پس. راجح قول په دې مسله کې دا ده چې څوک په کور کې وي جماعت کې نه نو داغه پاره دا اضطجاع مستحب طریقه ده، او که په جماعت کې وي نو په جماعت کې ورله مستحب نه دي. لکه د ابن عمر رضی الله عنهما صحیح اثر مو ذکر کو چې په جماعت کې به څوک د سنت الفجر نه پس هغه اضطجاع کوله پرې وتوبه نو په کاڼي باندې به ویشتو. او بل د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا نه دی را نقل چې غیری په جماعت کې د سنت الفجر نه پس اضطجاع کړي، په کور کې ثابت دی. باب الاضطجاع بعدها. قال حدثنا مسدد وابو كامل وعبيد الله بن عمر بن ميسرة قالوا حدثنا عبد الواحد قالوا حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه، كلتي فتاسكي وتندسار دو ركعتوكي نبياد دي ددو لغي أرخ ديو لغي فخبل خيطره باني. فقال له مروان بن الحكم ابو هريره رضی الله عنه له مروان ابن الحكم وی کله چې غدا حدیث بیان کو نو مروان ابن الحكم ورلوی اما يجزئ احدنا ممشاه الى المسجد حتى يضطجع على يمينه، آیا نه کافی کیږي زمون یو تن لا چې د جمعات ل رواني تر دې چې د ډډو لګي په خپل خي طرف باندې. د مروان مقصد دا او ابو هريره رضی الله عنه له وی چې د سنت نه پس دا ډډه لګول اضطجاع دا سبب دی د حصول د اجر د پاره. نو آیا دا نه کافی کیږي چې یو سړی جمعات ل روان یو مزل کوي یا مشي ال الصلاه کوي چې دا د دغه اجر د پاره سبب شي؟ زکه دا ډډه لګول خداغی نه مانع دی. انسان چې د سنتو نه پس ډډه لګی نو د دې نه بیا د مشی له سلاف وت کیږي. نو عبد الله ابن ابو هريره رضی الله عنه ورلوه قال عبيد الله في حديثه قال لا. عبيد الله ابن عمر په خپل روایت کې دا وی چې ابو هريره رضی الله عنه مروان لو چې نه دا ورلنه کافی کیږي مشی له صلاه. اول دی لګ استجاعو کی دا غین رستو دی مشی له صلاه کی. قال عبيد الله وی فبلغ ذلك ابن عمر. دا خبر عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما لرور سیدا چې ابو هريره رضی الله عنه دا سی وی. فقال نوي فرمایل اکثر ابو هريره على نفسه. کثرت کړه دې ابو هريره رضی الله عنه بخپل ځان باندې. معنا دا چې دې روایت کثرت سره نقل کړي اعلان کې کله د دې ضرر په انسان باندې راځي. ځکه حدیثو کې وعید راغلی دی چې اسنه انسان خطا شي هیره پراشي او حدیثو کې ګډوډ شي نو د دې وعید لاندې براشي. من قال علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. نو ابن عمر سيبوي چې اكثر ابو هريره على نفسه. ابو هريره رضی الله عنه خو بزان باندې کثرت روایت دا یو قسمه ضرر ګرځولې. قال فقيل لابن عمر هل تنكر شيئا مما يقول. ابن عمر رضی الله عنه مالول شل ايات ناشنا غني انکار کې د سشي د اغه سنه چې ابو هريره رضی الله عنه وي یعنی اته کوم روایت نقل کین اول پاغي کې تس شي انکار کې پاغبانی یعنی روایت ګډ وډ وي. قال لا نو غور لچنا ولكنه جترا وجبنا يا وجبنا. لیکن ابو هريره رضی الله عنه زلورتیا کوي او مونږ بوزدیلی کوو یعنی مونږ د دین یریګو چې کثرت سره د احادیث بیان کو او اغز لور د کثرت سره احادیث بیانې. ځکه صحابه کرام او سلف به د دین یریدل چې کثرت سره د احادیث بیان کی. ځکه وعید راغلی دی ک انسان پکې خطا شو نو فلیتبوأ مقعده من النار. د دې وجه نه صحابه کرام با احادیث په کثرت سره نه بیانول. قال فبلغ ذلك ابا هريره. و اذا خبر ابو هريره رضي الله عنه لو رسيدا ابن عمر رضي الله عنهما خداوي كي اكثر ابو هريره. قال فما ذنبي. ابو هريره رضي الله عنه اذا ما سغنادا ان كنت حفظت ونسو. يقينا ما احاديث در رسول الله صلى الله عليه وسلم یاد کړی دی او دای نه هیر دی دای هیر کړی او ما یاد کړی زما دا ګنا شو چې کب می یاد کړی خلکو له بیانوم نو پما باندې خو لازم دی چې زبې بیانوم. زکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او حدیث او داینه کم سنن او طریقې چې ماز د کړي دا غي بیان پما باندې ضروری او لازم دی. نو دا حدیث د اهل ظواهر د پاره دلیل دی چې حدیث کې امر راغله اذا صلى احدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه. هغه وی امر د وجوب د پاره وی نو دا عمل واجب او لازم ده. او شوافع دا امر حمل کړه ده په استحباب باندې. خو اهل علم او محدثین ذکر کړي چې دا حدیث په صیغه د امر سره ثابت نه ده دا منکر ده. صحیح خبره دا ده چې فعل د نبی صلی الله علیه وسلم داو چې د سنت الفجر نه پس باغی اضطجاع کولا او قول د نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې نه ثابت. عبد الواحد ابن زیاد العبدی په دې سند کې راغله ده چې دې روایت کې د اعمش نه. امام زهبی په میزان الاعتدال کې وی احتج به فی الصحیحین. امام مسلم او امام بخاری په صحیحینو کې د په حدیث باندې احتجاج کړه نقل کړی دي. هو تجنب تلک المناکیر التي نقمت علیه. دا اغا منکر روایاتنا اصحاب الصحيحين اجتناب کړه کم منکرا کم مناکیر روایت چې دا عبد الواحد ابن زیاد العبدی را نقل کړي او بیا دا حدیث امام زهبی رحمت الله علیه د په مناکیر او کشمار لچې دا روایت چې په صیغه د امر سره ذکر کړه فلیستج علی یمینه دا منکر دی د عبد الواحد ابن زیاد. امام بهقی موی فعله صلی الله علیه وسلم هو المحفوظ. د اضطجاع بارک د نبی صلی الله علیه وسلم فعل محفوظ ده او کم چې امر راغله د قول راغله نو دا شاذ او غیر محفوظ ده. ذکر عائشه رضی الله عنها روایت دارنګ د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت برستو راشي چې پاغي کې فعل د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر دی او د قول ذکر نشته. د عبد الواحد ابن زیاد العبدی د دوو ثقراویانو مخالفت کړل، یو د سهیل ابن ابي صالح بل د محمد ابن ابراهيم التيمي. امام ابن ماجه په خپل سنن کې د سهیل ابن ابي صالح په سند باندې، او امام بهقي په سنن کبیر کې د محمد ابن ابراهيم التيمي په سند باندې دا حديث ذکر کړه په دې لفظ سره چې کان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع. نبی صلى الله عليه وسلم چې بکلا د سار سنت وکړ نو بیا به ډډه لګولا لګ اڑخ به ولګولو، نو فعل د نبی صلى الله عليه وسلم ذکر دی. نو عبد الواحد را پاسیدل د دغه دوو راویانو ثقه او مخالفت کړي، د سهیل ابن ابي صالح او د محمد ابن ابراهيم التيمي، هغه فعل نقل کړي او د قول نقل کړي. نو د دې وجنه امام ذهبي رحمت الله عليه دا حديث په مناکير د عبد الواحد کې شمارلې. علماء احناف هم د دې د کراهت قائل دي چې دا اضطجاع بعد رکعتي الفجر دا سنت او مستحب نه ده، بلکې دا مکروه عمل دی. د وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا استجاع په کور کې کړی د استراحت د پاره ده او د تشریع د پاره نه ده. خو مخکې مونږ ذکر کړل چې قول راجح په مسله کې دا ده چې دا په کور کې مستحب ده او په جمعات کې د دې استحباب نشته. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن سالم أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته من آخر الليل كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم دشبي مسبوركو قيام الليل دشبي فأخرك بأكل نظر نو بکتل فإن كنت مستيقظة حدثني كذب ويخوم نماسر بخبر يتريو كي وإن كنت نائمة أيقظني أو كذب ودوم نرافا بسولم وصل الركعتين أو دو ركعت بيد سارك ثم اضطجع بيابي ددو لغولا حتى يأتيه المؤذن ترديش مؤذن بور لراغي فيوذنه بصلاة الصبح نخبرداري بوركو دسار فمزباني فيصلي ركعتين خفيفتين نرابا بسيدو دو ركعت بأكل مختصر دسار سنت ثم يخرج إلى الصلاة بياب جمعات لمزلوتو. نفدي روايات كدا ذكر راغل چه قبل الركعتين بودا چه كلا بي قيام الليل ختمول نداغين مخي كذب ويخوام خبري بي راسروكي ورن راويخ بيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدو ركعتو كل. اسناد دې حدیث صحیح ده، دا روایت ده متفق علیه، خو په صحیحینو کې ورسره دا نشته چې صلاة الرکعتین بعد قضاء صلاته من آخر الليل. په صحیحینو کې دا ورسره نه دی راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا چې د شپې په اخر کې به دا دوه رکعاتو نمخ کې دا را پاسوله او بیا چې به ور لکه مؤذن راغی خبر به ورکو نو دوه رکعات به وکړ. صحیحینو کې صرف دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله قیام الليل پوره کړ نو کذب وی خوم خبرې به را سره وکي او کوده به وم نو راپا به سولم او بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم اړه لګولو. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عمن حدثه عن ابن ابي عتاب او غيره عن ابي سلمة رضي عن ابي سلمة قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني. نبي صلى الله عليه وسلم چې بده سار سنت وکړ نو کذب ودوم نو اړه به ولګولو او کذب ویخوم نو خبرې به را سره کولې. متن د حدیث سید خدا اسناد ضعیف ده، د زیاد ابن سعد او د ابن ابي عتاب زید ابن ابي عتاب په منځ کې دا واسطه مبهمه راغلي عمن حدثه. دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه دارنګ نور محدثین ذکر کړی د سفیان ابن عیینه په سند باندې، هغه د زیاد ابن سعد نه، هغه د زید ابن ابي عتاب نه، پاره کې دا ابهام نشته. امام مسلم رحمت الله علیه چې کله دا حدیث ذکر کړي او په اسناد د مصنف رحمت الله علیه کې واسطه مبهمه راغلي د زیاد او د ابن ابي عتاب په مابین کې، نو په دې روایت کې دادی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا استجاع د رکعات الفجر نفس کولا، او مخکې روایت کې داو چې قبل رکعات الفجر بوا، نو ستعارض نشته د دوه حدیثو په منځ کې، کله به قبل رکعات الفجر وا او کله بعد رکعات الفجر. قال حدثنا عباس العنبري وزياد بن يحيى قال حدثنا سهل بن حماد عن أبي مكين قال حدثنا أبو الفضل رجل من الأنصار، كذا أبو الفضل يوصل يوض أنصارنا، عن مسلم بن أبي بكر عن أبيه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه هو يجزد رسول الله صلى الله عليه وسلم سروته وم لصلاة الصبح دسار دمزدفارة، فكان لا يمر برجل، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم چنب تیری دو پیو سڑی باندی الا ناداه بالصلاة، مگر آواز به ور کولو دموز، او حركه برجله، یا به خذول پخپل خپی مبارک باندی او به خذول. قال زياد قال حدثنا ابو الفضيل، زياد ابن يحيى داوي چ حدثنا ابو الفضيل، مخکی خو عباس العنبري داوي چ ابو الفضل، د مصنف رحمت الله علیه دو استادان یو عباس العنبري بل زياد ابن يحيى، نو عباس په دې سند کې ابو الفضل ذکر کوي او زياد په دې سند کې ابو الفضيل ذکر کوي. نو د حدیث مناسبت د ترجمه الباب سره دا ده چې په جمعات کې وصحابه کرام د رکعات الفجر نه پس ودونو نبی صلی الله علیه وسلم په आवाज باندې یا د خپې په حرکت باندې را په اصول، خو اسناد د دې حدیث ضعیف ده ځکه ابو الفضل یا ابو الفضيل په دې کې مجهول راوي راغلي. باب اذا ادرك الامام ولم يصلي ركعتي الفجر، باب د په بیان د دې کې چې کله یو سړی امام عمومي او د سار سنت نې کړي، جمعات لراغه جمع ولاړه دا امام مسکی او د لا د سار سنت نې کړي، نه دی بس کوي، نه دی به امام سره په دې جمع کې ودریږي او سنت برستو کوي. بیا به مصنف رحمت الله علیه رستو باب کې ذکر کی چې د دې قضا به کله راګرځي، د مس پسې سمدستی کنا بل ټیم کې کنا قضا یې پینشتا. دا مثلا د اهل علم په منځ کې اختلافی ده چې جمع د سار ولاړی نو سنت د دې ادا کول پکار دي کنا. د اهل علم په دې کې نه اقوال دي. امام شوقانی رحمت الله علیه وی وقد اختلف الصحابه والتابعون ومن بعدهم في ذلك على تسعه اقوال. الصحابه او د تابعین او د فقها او اهل علم په دې مسله کې نه اقوال دي. اول قول د کراهت ته چې جمع ولاړی نو دا سنت ادا کول مکروه دي. په صحابه کرامو کې دا عمر ابن الخطاب، عبد الله ابن عمر، ابو هريره رضي الله عنهم، فتابعين كداد عروة بن زبير، محمد بن سيرين، إبراهيم النخاعي أو دير سلف قول له. فأيمو كدا مذهب ده إمام شافعي، إمام أحمد، إسحاق بن راهوي رحمة الله عليه، ده جمهور مذهب دا ده كدا أدا كول مكروه دي كلا كدا سار جمع ولا علي. دوهم قول دا ده چه لا يجوز صلاة شيء من النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما. ابن عبد البر رحمة الله عليه په التمهيد کې وای چې کله فرض مز ادري دو نو بیا هیڅ یو شی د نوافل نه دا جایز نه ده، کدا د سار سنت وی او کنور نوافل او سنت وی، نو مطلقاً دا کار جایز نه ده. درم قول دا چې د سار سنت مبارک سباس نشته چې کله امام په فرض کې وی. ابن المنذر رحمت الله علیه، عبد الله ابن مسعود او په تابعینو کې د مسروق حسن بصری مجاهد مکحول وغيرها نه را نقل کړي. ځکه وی حدیث د ابو هريره رضی الله عنه کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا اقیمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه الا ركعتي الصبح. چې کله فرض مزودريږي نو بیا نور منځونه نشته مگر صرف د سار د سنت چې دا به ادا کول شي. نو دا په دې مسله کې دریم قول له خودي روایت کې چې کوم الا رکعتي الصبح راغلی دي نو دا زیادت په حدیث کې د دې اصل نشته ثابت نه دي. امام بیهقی په السنن الکبیر کې ذکر کړي دومره حدیث ثابت دی چې اذا اقیمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. سلورم قول دا دی چې د مسجد او د خارج المسجد فرق دی. نو که څوک په جمعات کې آبینه ادا کوي او که د جمعات نه باري نو اغلوی گنجائش د دې سار د سنتو د ادا کولو شته اگر که جمع ولاړی. دا قول امام مالک رحمه الله له منسوب ده. پنځم قول دا ده کچرته یو کس لپتای چې زدا سنت ادا کوم او دا غی نرستو امام سره په جمع کې مرګره کې دې شم دا جمع را لاندې کول شم اگر که په اخر کې وی نو وی دې دا سنت ادا کی د جمعات نبار او بیا دې راشي په جمع کې دې شامل شي او کنا د سره دایره کې سنت ادا کوم جمع برانه شي نو بیا دې نه ادا کوي بلکې په فرض کې دې شامل شي. دا قول د احناف ده. شپږم قول په مسله کې دا سي ده چې دا دواړه رکعاتونه دا سنت دا په جمعات کې ادا کوي خو کچرته د دینه یریږي چې اخیرنه رکعت نشم را لاندې کولې نو بیا دې نه ادا کوي. دا امام نووی د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نقل کړی دی. ذکر امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په دې مسله کې دا غنه نقل مختلف دی. مخکې دا غنه نقل دا چې دواړه رکعتونه کچرته د دینه تیریږي او په مسکه نشي شاملې دي نو بیا دې نه کوي کاخر د مزر لاندې کولې شي نو بیا دې وکي. او دی قول کې فرق دا دی کنا یو رکات را لاندې کول شي او یو ته نزي نو خیر دی بیا دی ادا کی. وم قول دا دی سفیان ثوری رحمت الله علیه له منسوب دی کچرته د رکات د فوت کېدو خطر یو خشیت ور سره نو بیا دی نه ادا کوي یو کنه دا خشیت ور سره ني چې مان رکات نزي نو بیا وی ادا کول شي. نه هم قول په مسله کې دا دی چې کله اقامت واوري نو بیا دا سنت ادا کول ور لجائز او روان دي او کنا اقامت ني اوریدل دا غي نمخ کې شروع کل او جمع ودري نو بیا ماتول په دوی لازم ندي دا دي پوره کی او د پوره کول نفس دی بیا په جمع کې شامل شي. قول راجح پاول په مسله کې دا اول قول دی چې دا مکروه دي چې کله جمع ودریږي ځکه احادیث کې منع راغلي. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم ويراغله يوسري او نبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح دسار مزكول جمع ولا روا فصلى الركعتين نسنت دسار كدي ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه بیا د نبی صلی الله علیه وسلم سره په فرض کې وردن نشو او فرض مزل بیا او درېدلو. فلما انصرف هر کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د مزن فارغ شو سلام یو ګرځولو قال یا فلان ورلوی ای فلانیا ایتهما صلاتک دا کم یو په دې دواړو منځونو کې ستا موزو التي صليت وحدک او التي صليت معنا اغه مس چې تازان لو کو یا که اغه چې مونږ سره دی وکو دا کم یو ستا فرض موزو زان لچ دې کوم اوکو کنه دا موږ سره چې دې کوم اوکو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په د باندې انکار وکړو چې ته جمعات لرادر نشوي موږ په جمع ولاړو نو فرض دې ځان لوکل کوم سره دې وکل. مقصد دا چې ته په فرض کې موږ سره شامل شې وي فرض کې ولاړ وي. اسناد دې حدیث صحیح دی امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې راوړی دارنګ ابن ماجه او امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړی. دا حدیث دلیل دا اغا اهل علم دا پارا چی اغی دا دی دا کراحت خائل دی چی کل جمع ولاری نو بیا دا سار سنت دا مکروه دی. علماء احناف دا حدیث حمل کئی پا دی باندی چی دا سڑای راغلی و دا صحابی او پا صف کی پا مسجد کی دننی دا دو رکات ادا کول کسو کی دا صفونو نرستو ادا کئی نو بیا پا کی سمانع او حرج نشتا. او کم علماء چې دا کراحت قائل دی غوی پا حدیث کی دا وضاحت او تفصیل ندر آغلی چې گنی دا ممانعت دا دی وجه نو چی دا پا صف کی دن نو کل حدیث کی ورسر دا صف دا دن نوالی یا خارج صف ذکر نشتا نو حدیث په خپل اطلاق باندې حمل دا قیود لګول ورسره دا بلا دلیل خبره ده. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا حماد بن سلمة حا وحدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ورقاء حا وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج حا وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن زيد عن أيوب حا وحدثنا محمد بن المتوكل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا زكريا بن إسحاق كلهم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. کله چې اقامت وکړې شي د مزد لپاره فرض مز ادريږي نو بیا به بل مز نی مگر فرض مز به ادا کول شي. بیا نه د نوافل اجازه شته نه د سنن اجازه شته د فرض مز کې به بنده شاملېږي. مصنف رحمت الله علیه دا حدیث په مختلفو طرق سره ذکر کو هر طریقه د حاول تحویل نه پس ذکر کئ. اشاره د دې لا چې د دې حدیث په رفع او په وقف کې اختلاف ده. سند د حدیث خو صحیح ده. امام مسلم رحمت الله علیه دا حدیث په صحیح کې راوړی دا رنګ ابن ماجام په سنن کې امام ترمذی په خپل جامع کې حافظ ابن رجب رحمت الله علیه په فتح الباری کې وای چې د دې حدیث په رفع او وقف کې اختلاف نه. امام ترمذی رحمه الله دې له ترجیح ورکړه چې دا حدیث مرفوع ده ځکه دا حدیث ورقا دا رنګ ایوب السختیانی ایوب ابن ابی تمیم السختیانی دارنگ زیاد ابن سعد اسماعیل ابن مسلم محمد ابن جحادہ دی ټول ثقات راویان د عمرو ابن دینار نه روایت کړل مرفوعا چې عمرو ابن دینار وی عن عطاء ابن یسار عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او حماد ابن زید او ابن عیینه دا عمرو ابن دینار نشی دا روایت نقل کین په ابو هريره رضی الله عنه باندې موقوفا نقل کین. نو مصنف رحمت الله علیه دا ثقات راویان ذکر کل اشاره دی لوک چې حدیث رفع د حدیث دا اولا او راجح دا اول سند ذکر کو د حماد ابن سلمہ بیا د ورقا بیا د ابن جریج بیا د ایوب سختیانی بیا د زکریا ابن اسحاق چې دی ټولو د عمرو ابن دینار نه دا روایت نقل کړي مرفوعا او حماد ابن زید او ابن عیینه مصنف رحمت الله علیه نه دی ذکر کړي خو امام ترمذی رحمت الله علیه په جامع کې ذکر کړي چې غي دا روایت د عمرو ابن دینار نه موقوفا ذکر کوي په ابو هريره رضی الله عنه باندې. دی طرف لمیلان د امام احمد رحمت الله علیه د امام مسلم هم چې دا حدیث مرفوعا نقل کړي او امام ابو زرعه الرازي رحمه الله داغه ترجیح دی طرف له چې دا حدیث موقوف دی په ابو هريره رضی الله عنه. نو حدیث کې په ابو هريره رضی الله عنه موقوف هم شنو په حکم د مرفوع کې دی ځکه صحابي چې دا سه خبر او کی چې اغا غیر مدرک بالقياس وي او معقوله المعنى خبرني نو دا حمل وي په رفع باندې اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. صحابي دا خبر د ځان نه نه کوي بلکې د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه به اوریدلی وي. ابن معين رحمه الله عليه پکې توقف کړل چې آیا حدیث موقوف ده که مرفوع. ابن رجب حنبلي رحمه الله عليه دام ذکر کړی چې امام بخاري رحمه الله عليه په خپل صحیح کې دا حدیث ذکر نه دی تخریج کړی چې دا غم په دې کې توقف یا داغه رجحان دی طرف لو چې حدیث موقوف نه نو ځکه په خپل صحیح کې د حدیث روایت نه کړي او د دې تخریج نه کړي نو دا اختلاف د پرفع او وقف د دې حدیث کې خراجح قول لاله چې دا حدیث مرفوع دی موقوف نه نه ذکر د عمرو ابن دینار اکثر ثقات شاگردان چې دی اغه تی نه دا حدیث مرفوع نقل کوي صرف حماد ابن زید او ابن عیینه اغه تی نه دا روایت موقوفا نقل کوي بل فرض که موقوف هم شي نو دا په حکم د مرفوع کې دی نو مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې دا حدیث دی د پاراړو باب اذا ادرک الامام ولم يصلي ركعتي الفجر چکله جمع ولاړې نو بیا د سار سنت دارنګ د دین علاوه نور نوافل نور منځونه دا روا او جایز نه دي باب من فاتته متى يقضيها باب د په بیان د دې کې د سار د سنت چې د چا نه فوت شي دا تی نه پاتې شي نو قضا به کله راګرځي نو په دې کې د اهل علم دوه قول دي څوک کده موز نه پس سمدستی را ګرځي د دې مور له گنجائش او اجازه شته مصنف رحمت الله علیه بد قیس ابن عمر رضی الله عنه حدیث ذکر کی چې او صحابي دا د سار د موز نه پس سمدستی ادا کول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غی تقریر کړو اجازه ته ور کړو خدغه روایت ضعیف نه منقطع نه صحیح دلیل په دې مسله کې دا ده چې د موز نه پس ادا کول جایز دي دلیل دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې څوک د یو موز نه اوده شو یا ته نه هیر شو نو کله چې د درایات شول راوی شو دا دی ادا کی نو د سار سنت هم دغه عموم لاندې راځي چې د چا نه پاتې شول د خوب د عذر د وجې نه لیټ را پاسېدل او جماعت لاړو جمع ولاړه دا یا ته نه هیر شول سنت نه پاتې شول نو چې کله رایات شول ادا دی کی دویم قول په مسله کې دا دی دا د علماي احناف ته چې موز نه پس دري ادا کول جایز نه دي بلکې کله چې نور روخيږي د اشراق وقت شي نو دا غي سره به بیا ادا کوي حدیث د ابو هريره رضی الله عنه کراغلي د چانه جه پات شي نو دا دی بیا د نور راخته نه پس ادا کی او دغه راجح او غوره قول له چې دا دی ادا شي د اشراق په وخت کې چې کله نور روخيږي ذکر قولی روایت پک راغله چې دا دی بعد الشروق ادا شي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير عن سعد بن سعيد قال حدثني محمد بن ابراهيم عن قيس بن عمرو قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاه الصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يو سړي يو صحابي چې د سار د موز نه پس د دوه رکعات سنت کول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلویلی چې د سار مسخو دو رکعتې په بعض نسخو کې رکعتین راغلی منصوب نو معنا دا ده چې صلوا صلاة الصبح ركعتين د سار مسخو دو رکعتې کوي دا دو ور پسې نور لیکي فقال الرجل الذي سريو اني لم اكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الان ما دغد ركعتنا كم چې د مزن مخ کی امینو کړي سنت منو کړي د مزن مخ کی نو اس میو کل فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم چب شو د تقریر او چې بیا خو سیدا کله چې دې صحابي اعتذار او عذر پیش کو چې دا دوه رکعات دې د فاره کوم چې ما سنت نو کړی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا سکوت اختیار کو روایت د ترمذی کې راغلی ورلوې فلا اذن معنا د بیا خیر ده نو دې حدیث نه دا معلومیږي چې موس پسې د دې ادا کول جایز دي خو اسناد د دې حدیث ضعیف ده په دې کې انقطاع ده محمد ابن ابراهیم التیمی د قیس ابن عمر نه سماع ثابت نه ده امام ترمذی رحمت الله علیه په جامع کې ذکر کړی دارنګ امام طحاوی ویلی چې د قیس ابن عمر نه د محمد ابن ابراهیم التیمی سماع ثابت نه ده نو حدیث کې انقطاع ده ابن ماجه په سنن کې دا حدیث راوړی دی، دارنګ امام ترمذی په جامع کې. نو د امام شافعی رحمت الله علیه د جمهور اهل علم مذهب دا دی چې د موز نه پس سمدستی کدا څوک ادا کوي نو دا مورله جایز دی. امام محمد رحمت الله علیه په مذهب حنفی کې وایي چې دا به د طلوع الشمس نه پس د دې قضا یعنی قضا برا ګرځول شي. او د شیخانو په نیز باندې امام ابو حنیفه امام ابو یوسف رحمهم الله وایي چې انفرادن د دې قضا نشته، کچرته د مستر یو ځای قضا شول سار مست چانه پاتې شنو به قضا را ګرځول شي، خود دې په نیز باندې انفرادن د سنت قضا نشته. علماء احناف وایي چې د مست پسې د دې ادا کول سمدستی خو ځکه جایز نه دی، یو خدای روایت ثابت نشو ذکر محمد ابن ابراهيم سما د قيس ابن عمر نن د ثابت حديث ضعيف نه. دویم د متفق عليه پر روایت کې رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي ومنع ثابت ده چې نهى عن الصلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس. رسول الله صلى الله عليه وسلم د سار د مز نفس د مز کول نه منع فرمایلی تر دې چې نور روخيږي. او بل وی کچرته دا حدیث سیم ثابت شي نو دا حمل لپه دی باندې چې دا واقعا قبل النهي وا بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم منه فرمایله عن الصلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال قال سفيان كان عطاء بن ابي رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد. عطاء بن ابي رباح بدا حدیث د سعد ابن ابي سعيد نه روایت کولو بیانولو به. قال ابو داود روا عبد ربه ويحيى ابن سعيد. امام ابو داود ويدا حديث عبد ربه او يحيى دا دواله د سعيد زامنو. هذا الحديث مرسلا دا حديث مرسل نقل کړه ده ان جدهم زيدا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم چې د دیني ک زید د نبي صلى الله عليه وسلم سره مس کړه. او مخکې روایت غونته بیا ذکر کړه چې د موز نه پس بیا یو سړی وکړو چې هغه دوه رکعات کول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلووي چې د سار موز خو دوه رکعات ای نو هغه چې ما سنت نو کړی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سکوت وکړو. ثواب او راجح خبره په دې اسناد کې امداده چې دا مرسل دی لکه څنګه مصنف رحمت الله علیه ذکر کړل. او دا مرسل بیا امام عبد الرزاق په خپل مصنف کې په خپل سند سره ذکر کړی، دارنګ داغه په سند باندې امام احمد رحمت الله علیه مسند کې راوړی. نو دا حدیث مرسل دی، مرسل په معنا د منقطع سره. او په دې روایت کې دا راغل چې ان جدهم زیدن، نو د زید دا ذکر چې دا وی خطا واقع شوی په نسخو د سنن ابي داود کې، دا وهم او خطائی د کاتبینو نه یا د نور رواته نراغلی دا. ځکه امام بهقی رحمت الله علیه چې کله دا روایت د امام ابو داود په سند باندې ذکر کی نو دا لفظ د زید پکې نه ذکر کای، بلکې امام بهقی دا سی وی قال ابو داود روا عبد ربه ويحيى ابن سعيد هذا الحديث مرسلا ان جدهم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. نو د جد دا نوم نه ذکر کړه چې زیدو. امام ترمذی رحمت الله علیه چې کړه دا حدیث ذکر کی نو د دې جد او د زید ذکر پکې نه کوي. دارنګې د عبد ربه او د یحیا د دې په اجدادو کې زید نه راغله، بلکې د دې جد چې هغه قیس او زید نه و. نو د زید دا ذکر چې راغله دا خطا ده. وعلى كل حال دا حدیث مرسل ده، منقطع ده، ثابت نه نه. نو راجح او اولا خبره پدی کې دا ده چې د چانا سنت الفجر پاتې شول چې دا د اشراق په وخت کې راوګرځي د ابو هريره رضی الله عنه د روایت د وجنا چې د چانا دا پاتې شول نو دا دی بیا د نور راحتونه پسو کی. او کده موس پسې سمدستي چاوکل نو د دې اجازت او گنجائش مورلشته. او دا مذهب د شوافعو ده، دا غي د پارسي دلیل عام حدیث ده چې څوک دی موز نه ود پاتې شو من نام عن صلات او نسيها فليصلها اذا ذكرها، چې څوک د موز نه ود پاتې شو یا ته نه هیر شنو چې کله ول رايات شول نو دا دی بیا ادا کی. هذا والله تعالى اعلم